Adrià. Sí. Estem amb Adrià Soler, alcalde de Castellar del Riu. Alcalde, felicitats, eh? Gràcies, gràcies. Bé, Castellar del Riu avui es converteix gairebé en la capital del bolet, eh? Sí, és un dia que nosaltres sempre ho diem, posa una mica en el mapa Castellar del Riu, perquè al nostre municipi tenim els rasos, tenim el Pi de les Tres Banques, però pel nom de Castellar del Riu molta gent no el coneix. I ens agrada que és un dia que ve entre 5 i 6 mil persones en aquesta festa del bolet i fa que, bueno, donar-nos a conèixer arreu. I una font molt important, eh? Una font que té una aigua molt bona. Ah, sí, sí, això sí, aquí tenim molt bona aigua, inclús donem aigua a Berga. És un país de, bueno, com podeu veure, tocat per la natura. Bé, quina importància té els bolets i aquesta festa per Castellar, a part de posar-la al mapa? Doncs bé, com veieu, la zona és molt bona amb bolets, perquè és conegut de tota la vida que aquí es fan molts bolets. A nivell turístic, pels establiments que hi han, de turisme rural, de càmpings, de restaurants, també ens porta molta gent, una època bona, una temporada bona de bolets. I bueno, bueno, bàsicament és això. Vostè avui acaba de ser nomenat Boleraire d'Honor. No, vaig ser l'any passat. L'any passat. Sí. Això què li ha significat? Veig que la va amb la camisa, per això sí, és veritat, sí, sí. Que va amb la camisa. No, és un honor per nosaltres ser Boleraire d'Honor, ja ens ho van fer l'any passat, que era el primer any que era alcalde, i bé, ens agrada molt participar, tant amb la penya Boleraire com amb l'Ajuntament de Berga, d'aquesta festa. Nosaltres posem el terreny, com si diéssim, i tant la penya Boletaire com l'Ajuntament de Berga organitzen tota aquesta festa que dura tot el cap de setmana. Tot i que seria el Berguedà sense el pla de Puigventós i d'aquesta festa i sense doncs, el Pi de les Tres Branques. Perdó. I què seria el del Berguedà? No, què seria, clar, dona molt nom a la comarca, la festa del Pi de les Tres Branques, que aquest any també vam tenir molta gent i cada any esperem tenir-ne més. Com que tot això del nacionalisme cada vegada sembla que ens va més, i tenim un arbre, bueno, un símbol nacional. I la festa del bolet, doncs, per la comarca del Berguedà també aporta molt turisme, també ho entenem. Doncs escolti, alguna novetat a Castellar del Riu? Estem en conveni amb la propietat del Pi de les Tres Branques, per quan haguem acabat el pla urbanístic, el POUM, poder tenir municipal, o sigui, poder escriturar unes 3 hectàrees a la zona dels Dos Pins. Això és per nosaltres és primordial per poder-hi fer un petit, entre cometes, parc temàtic de lo que és els Pins, el Pi de les Tres Branques. Mm-hmm. Doncs escolti, a veure si s'aconsegueix. Moltes felicitats. Moltes gràcies. Gràcies. Costa una mica encara parlar a la ràdio. No. Home, ets com el dimoni.